vont ici, monsieur. Mila bederatzieun eta berrogeita mairuko martxoan ezagutu nuen lehen aldiz alkimista. Prokope kafetegian gertatu zen. Kafe hark berpizte labur bat bizizuelari garai hartan. Gurdiefi buruzko liburua idazten ari nintzelarik, poeta handi batek elkarrezketa hura prestatu zuen. Gerora, sarri ikusi nuen izen berezi hori. Haren sekretuetan barneratzea lortu gabe ordea. Alkimiari eta alkimistei buruzko ideia primitiboak neuzkan nik. Nozio herrikoietatik hartuak. Eta urrun nengoen oraindik, izan bazirela jakitetik. Nire aurrean, Voltaireren mailan eseritako gizon gaztea eta elegantea zegoen. Heziketa klasiko sendoa zuen, kimika ikasketekin osatutakoa. Garai hartan, salerosketatik lortzen zuen bizimodua, eta artista askorekin zuen hartu emana. Baita, orduko hainbat jenderekin ere. Ez daukat eguneroko intimorik, baina une garrantzitsuetan, ikusi, edo sentitutakoak idazteko ohitura daukat. Gau hartan, etxera itzulitakoan, zera idatzi nuen. Zein ote da bere adina? hogeita amabost, esan dit berak. Ez dut ulertzen. Ile urdina, kiribildua, garezurrean bitan banatua, ile ordea bailitzen. Zimur sakon eta ugariak, larmintz arrosa eta aurpegikera betearen azpian. Keinu gutxi eta leunak. Neurtuak, abilak. Irribarre, lasai eta zorrotza. Begiak irribera, baina norberarentzat eginez barre. Denak adinez berdin bat emanez aditzera. Solasean izkinik ez, desbideratzerik ez, akats bat bera ere ez izpirituaren presentzian. Esfingearena ere zerbait baduen aurpegiera mazal eta denboraz kanpoko hori. Ulertezina. Eta ez da nire iritzia bakarrik. A bek ere, aste batzuetatik ona ia egunero ikusten duenak ere, esaten dit inoiz, segundo batez ere, ez duela objektibotasunaren goren horren faltan sumatu. Gurdiev baztertzeko, bi arrazoi aipatzen ditu. Bat, irakasteko beharrizana sentitzen duenak ez du bere dotrina bete-betean bizi, eta hortaz, ez da iniziazioaren gailurrera iritsi. Bi, Gurdievn eskolan, ez dago bitartekaritza materialik haren ezerezaz gogatutako ikaslearen eta erreala izateko beharrezkoa den energiaren artean. Energia hau, borondatearen borondate hau, dio Gurdievek, ikasleak berak aurkitu behar du bere baitan, eta soilik bere baitan. Baina, pausu hau faltsua da zati batean, eta etxipenera soilik eraman dezake. Energia hau, gizaki azkanpo dago, eta berau antzematea da helburua. Jauna hartzen duen katolikoa, energia horren jasotze espirituala da. Baina, eta Federik ez dutenak? Federik ezean, suaren beharra dago. Hori da, alkimia guztia. Benetako sua, su materiala. Dena hasten da, dena iristen da, materiarekin kontaktuan. Louis Powells eta Jacques Vergier. Aztien itzulera. 1960. Orduen argigorrien artean joan zen indarrura. Irudikatzen saiatu nintzen, ezin izan nuen irudikatu. Talaia bolizko dorretik erortzen, irudikatzen saiatu nintzen. Eta ezin izan nuen irudikatu. Neguko argia, Ingmar Bergman. Barrualdea. Eguna, eliza bat. Abadeaz gain, dozena erdi pertsona bildu dira jaunartzera. Zuri beltzez dakuskigun aurpegi eta janzkerek, Ipar Europako klimaren hotza iradokitzen digute. Aurpegiak, keinuak, hitzak, eskuak, bizkarrak, pertsonak. Nork behar du soinu banda, argi itzales plano perfektuak sor daitezkeenean. Zergatik gehitu behar ez den musika kanpaien, elizako organoaren, pausuen, tiro hots baten doinuari. Aita Tomasek jainkoaren erantzuna nahi du, jainkoaren maitasuna nahi du. Hain du maite eta hain urrun, hain isil, hain lortu ezin. Eta Martak Tomasen erantzuna nahi du. Tomasen maitasuna, hain du maite eta hain urbil. Eta hain urrun, hain isil, hain lortu ezin. Peter Gabrielen Games Without Frontiers edo Berri Txarraken Lotxarik Gabe abestiak gogoratuko lizkiguke egoerak, non Josebak Garazi maite duen, baina Garazik Hans, eta Hansek Marta, eta Martak Tomas, eta Tomasek Jabe, ulertzen diguzue. Gogoratuko lizkiguke, ez balitz iparraldeko neguko argiaren soiltasun, biluztasun, gartxutasun horregatik. Pertsonaien kanpo adierazgarritasunaren neurritasunak ez baligu haien barne bataila lazgarrien berri eman. Latzak baitira, maitasun egarriak eta zeruari aieruka ibiliak lastatutako eztarriak. Bendapean gordetako esku zaurituak. Aspaldidanik gordeagatik, esateaz batera damuarazten zaituzten berba hoiek. Maite zaitut, behar zaitut, gorroto zaitut, ez zaitut behar. Latza da aurrera jarraitu beharra. Sukarrak jotakoan, senarra, emaztea, laguna galdutakoan. Latza, fedea. Umeei, aitak bere buruaz beste egin duela azaldu behar dien amak, egin zenezakeen guztia egin duzunaz ziur dagoela esaten dizunean. Latza, lagun guztiek traditua, apostolu guztiek bakarrik utzia, jaungoikoak abandonatua izatea. horrek behar du benetako samina, benetako gurutzea. Ez ordu gutxi batzuetako gorputzaren min larriak, arimaren zalantzak baino. Latza, erantzunik gabeko galderen oihartzunez jositako isiltasun amaigabea. Mitsunda eta Frosnasden, Suediako neguko argitan. Sinisterik bagenu, soilik eta batez ere zerbaitengan sinisterik. Think about the part you did complete, which is of a human race indeed. Hey, look sky, is it really good for all the human beings? Try to talk the man who waits for me, answering the questions I did keep. Hey, brain, heart, feelings, even all these little roles you play. Oh, life can be a light or being a hell. Go on and keep your eyes on that chance. And are you afraid of magnificence of God singing hard? Soul and conscience ready to forgive, following this general belief. Hey, beyond, not only love. Oh, life can be a light of being a hell. Go on and keep your eyes on that hill. Ain't I afraid of magnificence of God, singing hard for a real thing. Then light comes right through sympathy of love, singing hard. Hey God, betrayed your deal. Haven't come here to pray and I play for our tears. God, I'm here, it's me, seeking your faith, it only die afraid of magnificence of God. Digging hard for a real thing. All over town. And lie comes right through sympathy of love. Digging hard. Hey God, I'm here, it's me. Haven't come here to play for our tunes. Hey God, be true to me. Seeking your faith, it only brings me to cry. Oh, God bless your knees, God bless your knees. Seeking your faith, it Ordet. Eskandinavian jarraitzen dugu. Urte batzuk lehenago. Beste zuzendari batekin. Carl Theodor Dreyer. Ordet edo hitza. Danimarka, kanpoaldea, eguna. Johannes, galduta dago. Familia osoa du bere bila. Morten, Mikkel, Anders, baita Ingerreren noski. Oiuka ari dira dunen artean haren bila. Berriro ies egin baitu. Johannes, zoratuta dago. Burutik jota. Kierkegaard gehiegi irakurri omen zuen. Eta orain, Jesukristo dela uste du. Jesukristo dela daki. Baina bere familiak badaki Johannes galduta eta burutik jota dagoela. Bestalde, denok dakigu Alejandro Jodorowsky buruti jota dagoela. Alejandro Jodorowskik ez zuen sekula Dune filma egin. Pelikula hori ez da existitzen, Lynchen bertsio eskasa baino ez. Jodorowsky lasaitu zuena, hain txarra izaki. Baina bada egin etzen filmari buruzko film interesgarri bat. Alejandro Jodorowskiren Dune. Non kontatzen zaigun zeinen espektakularki amestu zuen frantsestutako txilear onkixote polifazetiko eta polipolemikoak Frank Herberten fikzio zientziazko lan gailurraren zinemaratzea. Nola alistatu zituen ez alajaina artista, teknikari eta aktoreak, baizik eta gerlari espiritualak. Gizateriaren kontzientzia erabat aldatu behar zuen opera magna egiteko. Nola engainatu eta engaiatu zuen Salvador Dalí, Orson Welles, David Carradine, H.R. Giger eta Pink Floyd, beste askoren artean. Nola zuzentzen zizkion lantaldeari hitzaldi inzendiarioak. Norberaren mugen gaindi proiektuan eta norberaren potentzialtasunean horren eromenez, suz, argiz, sinesteko. Sektako buruaren pasioarekin, marihuana xamanikoaren potentziarekin. Nola lehertu zuen proiektuak mila zatitan, kontableen prudentziaz eta Hollywoodeko lurzainduko erakundeen judizioz, eta nolatan ebaki zioten burua, zinemaren eta fikzio zientziaren historia betiko aldatzeko asmoz planteatutako filmari. Eta nola, filmaren kosmogoniaren arabera, hala egitean aldatu gintuen gudenok, fedearen indarrez. Andrei Tarkovsky, Stalker, Kanpoaldea, Eguna. Zerbait gertatu da. Gertatu zen. Inork ez daki ondo zer, noiz, nola edo zergatik. Egunkariek eta albistegiek ere ez dute garbi informatu. Funtzionarioak ibili dira aratonat. Kazetari problematikoren batek atera egin ditu argazkiak. Agertu da desastrearen irudiren bat axola ez duen bazterreko egunkariren batean azalean. Gobernuak bere ahalak eta bi egin ditu egoera kontrolpera itzultzeko. Ingurumen naturalari dagokionez, ezin bada ingurumen kultural simbolikoari dagokionez gutxienez. Komunikazioaren ekosisteman garatzen baitira giza sineste eta ez sineste sistemak. Haize bortitzak, Artigas eta Zona. Fededunak eta fedegabeak, bakoitza bere egunkaria besapean. Bakoitza bere fede munduan, besteari eroso eraso ahal izateko bezala. Tarkovskiren estalkerren gida klandestinoa alokatu zuten idazleak eta irakasleak misterioaren bihotzera bidaia arriskutsua egiteko. Gurean, meteorologia zakarraren eta hondakinen kudeak eta are zakarragoaren kombinazio fina gure irudimenean iltzatu ez dadin egiten dute lan zientoka estalker delikatuk. Zaldieroak Artigaseko baso magiko izendatu zuena gure begiradapetik apartatu, gure kontzientziaren gandik gorde, gure arduratik babesteko. Fedea izan bai, baina mantendu ere egin behar baita. Ingmar Bergman, Sason ien Spiegel, ispiluaren barrena ilun. Oraingoz, beira baten atzetik ikusten dugu, lauso. Ikusiko dugu baina, aurrez aurre, egun ein batean baino ezagutzen ez duguna. Ni ezagutzen nauzuen bezalaxe ezagutuko dut neuk orduan. Korintiarren 13. liburua, James Erregearen bertsioa. Familia bat. Irla batean, Suedian. Aita, seme-alabak eta suia. Alabak, Karinek, ahotsak entzuten nahi ditu. Krisialdiak izaten. Okerrera doa gainera. Eta aitaren egunerokoan irakurrita jakindu ez duela sendabiderik. Aitak, eleberriak idazten ditu. Eta Karinek irakurri du, alaber, haren gaitza eleberrietarako material gisa erabiltzeari ezin uko egin diezaiokeela. Karinen krisialdi bortitzenaren ostean, Karin anestesiatu egin dute besteek. Orduantxe, lasaituta, munduratuta berriro ere, halaxe dio. Beldur nintzen. Atea, ireki eginda, baino jainkoa armiarma bat zen. Urbildu egintzait, eta aurpegia ikusi diot. Hotza zen, eta iguina. Gorputzera igo egintzait, eta zakilkatu gura izan nau. Babestu egin naiz, begiak ikusten nizkion une oro. Hotz, lasai. Ezin izan nauen ezakilkatu, bularrera igo zait. Aurpegiraino, pareteraino. Jainkoa ikusi dut. Thank you. Karin eta senarra joan egin dira, helikopteroz. Aita semeak bakarri geratu dira itsasoak, utxuneak inguratutako etxe bakanduan. Aita, beldur naiz. Karin heldu dudanean, errealitatea arrakalatu eginda. Errealitatea arrakalatu eginda eta erori egin naiz. Ametxetan bezala izan da. Dena da posible, dena. Badakit, bai. Ezingo naiz mundu berri honetan bizi. Bai. Zerbaiti eutxi behar diozu. Zeri, jainkoari. Erakutsi dazu izan badela. Ezin duzu. Bai. Ondo entzun behar didazu ordea. Entzun beharra dut, bai. Ematea dudan itxeropen bakarra da, maitasuna badela munduan. Maitasun mota berezia? Denetarikoa. Garaiena eta makurrena. Denetarikoa. Maitatzeko naia? Naia eta ukazioa. Zalantza eta fedea. Maitasunak jainkoa badela erakusten du? Ez dakit maitasuna den jainkoa badela erakusten duena, edo alderantziz. Jainkoa eta maitasuna gauza bera aldira. Hori dut nire utxaltasunaren makulu. Esadazu gehiago eta. Utxaltasuna oparotasun bihurtzen da, etxipena bizitza. Erioz zigorra barkatzea bezalakoxea da. Diozun bezala izatera, jainkoak Karin inguratu du maite dugulako. Horrek lagunduko aldio. Esango nuke. Axola zaizu korrika egitera baldin banoa. Ez noski, afaria prestatuko dut. Ordu betean egongo gara. Aitak hitz egin dit. Strive to find my peace, this time to put God away. It's time. eremuz kanpo. Vous venez souvent ici, monsieur?